1 met Roos Mogree. Goedemiddag. Het was een rampzalig jaar voor het CDA met een dramatische verkiezingsuitslag, de slepende affaire Pieter Omtzigt en het laagste zetelaantal ooit gemeten in de peilingen. Een mooi moment dus om de balans op te maken. Dit weekend is er een extra partijcongres. Straks praten we erover met Joost Vullings en Ad Koppejan, voormalig CDA-Kamerlid. Na het NOS-journaal, hier is Levi van Eck. Ook in het najaar zullen er nog coronamaatregelen zijn. Dat zegt demissionair minister De Jonge naar de ministerraad. Dinsdag is er een persconferentie van het kabinet. In de aanloop daarnaartoe wordt bekeken welke stappen er wel kunnen worden gezet. De Jonge wijst erop dat een grote groep mensen nog niet goed beschermd is tegen het virus en dat daardoor de druk op de zorg weer kan toenemen. Demissionair premier Rutte wist al op 23 juli dat minister van Nieuwenhuizen een baan als lobbyist had aangenomen, maar ze vertrok pas op 31 augustus. Kamerleden en staatsrechtexperts vragen zich af waarom Rutte haar niet meteen als minister liet aftreden, meldt Nieuwsuur. Van Nieuwenhuizen kon aanwezig zijn bij ministersbesprekingen, terwijl ze wist dat ze aan het werk zou gaan als lobbyist voor de energiesector. Kort na de aankondiging zei ze in een interview dat ze zich aan de regels heeft gehouden. De laatste weken is het in die grote gesprekken toch wel gegaan over energie. Wat heeft u dan gedaan? Liep u toen weg? Ik heb me daar beleidsinhoudelijk niet mee bemoeid. Maar liep u weg? Nee, ik ben niet weggelopen, maar het was ook niet. Wat de afwegingen daar zijn. Maar dat geldt voor alle beleidsterreinen natuurlijk. Dus ik heb me gewoon met mijn eigen portefeuille bemoeid en niks anders. Dat Van Nieuwenhuizen niet direct is weggestuurd is niet tegen de wet, maar wel tegen de informele gedragsregels voor bewindslieden. Europese landen moeten dringend hun gezondheidsstelsel hervormen. Dat vindt een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ondanks talloze waarschuwingen voor een pandemie hebben regeringen zich volgens de WHO-experts laten verrassen door de impact van het coronavirus. Omdat ze in de toekomst te voorkomen, zou meer moeten worden geïnvesteerd in de gezondheidszorg, vindt de commissie. Ook moeten Europese landen het beleid beter op elkaar afstemmen. Volgens de commissie heeft de rommelige pandemieaanpak van Europa geleid tot een catastrofaal hoge prijs. Alleen al in de Europese regio van de WHO vielen 1,2 miljoen doden. Het OM eist 8 jaar cel tegen een man van 59 uit Baarn voor de roof van 2 schilderijen vorig jaar. Hij zou uit het hofje van mevrouw Van Aarden in Leerdam een werk van Frans Hals hebben gestolen. En ook nam hij volgens justitie een schilderij van Vincent van Gogh mee uit het Singermuseum in Laren. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een gebouw op de campus per direct ontruimd, omdat er scheuren in de vloer zijn ontdekt. Het is niet bekend hoe die zijn ontstaan. Uit voorzorg blijft het gebouw tot 26 september dicht. Huurders staan vaker rood en betalen rekeningen vaker te laat dan mensen met een koopwoning. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Verder blijkt uit onderzoek van ING dat huurders samenwonen en het krijgen van kinderen vaker uitstellen. Vrachtwagenbouwer Scania gaat het probleem met de nieuwe voertuigen voor defensie oplossen. Dat zegt demissionair minister van Defensie Bijleveld. De ruim 500 wagens mogen niet de weg op, omdat ze een paar centimeter te hoog zijn dan wettelijk toegestaan, zegt Bijleveld. Het idee was dat ze in de combinatie nog wat zouden zakken. Dat is niet het geval, dus het moet gewoon nu opgelost worden. En voor de time being hebben we voor die 4 centimeter dat ze te hoog zijn. Je mag niet hoger zijn dan 4 meter op de weg, hebben we vrijstelling gevraagd. Ja, levert dat dan ook problemen op als je bijvoorbeeld de tunnels of onder viaducten door moet? Nee, dat weer niet, want die zijn in Nederland hoger. In Venlo is een explosief in een auto onschadelijk gemaakt. De auto was afgelopen nacht betrokken bij een plofkraak in Duitsland en werd in een woonwijk in Venlo achtergelaten. Daarom moesten vanmorgen tientallen mensen hun huis verlaten. Ze mogen nu weer terug naar huis. Eerder werd al 1 persoon aangehouden in de buurt van het voertuig. Het weer, vooral in het binnenland, vallen regen- en onweersbuien. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht vallen vooral in het westen buien en koelt het af naar 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en soms een bui. Het wordt dan een graad of 21. Dankjewel, Levi van Eck. Gaan we naar Wijnandswaan voor de situatie op de weg van de ANWB. Het is een zeer drukke vrijdagmiddagspits. Er staat 600 kilometer file. Vooral rond Utrecht, Arnhem en Nijmegen is het raak. Bovendien vallen er een paar buien. Die maken de files her en der nog wat langer. Nou, de files die echt opvallen staan op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Na een ongeluk bij Voorthuizen. 5 kilometer met een 30 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Apeldoorn via Arnhem. De andere kant op richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Stroe 20 kilometer met daar een uur op onthoud. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel. 25 kilometer file met 1,5 uur extra reistijd. Op de A27 is het niet veel beter. Van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en de brug bij Gorkum 20 kilometer met daar een uur op onthoud. Dan de A6 Muiden richting Lelystad door een stilgevallen auto bij Lelystad 1,5 uur op onthoud. De A7, de afsluitdijk richting Friesland, is echt een probleem vandaag. Bij Kornwerderzand dik een uur vertraging door brugopeningen. Bij Arnhem is het zoals gezegd erg druk. Op de A12 vanuit Duitsland staat de langste file tussen de grens en knooppunt Velperbroek, 15 kilometer met 1,5 uur extra reistijd. Wat? Gasboren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 23 tot en met 26 september presenteren we alweer de 5e editie van Septemberme. Het muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort en online. Kijk op september-me.nl. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Centraal Beheer Zakelijk, met Erika. Ja, Jelsma hier. Zeg, vraag je over mijn succes met de Frieske Knepper. De Knepper? Nou ja, kijk, de Knepper is natuurlijk al een begrip in de omgeving. Natuurlijk. Maar door de online verkoop begint het me toch te lopen. Oh? Ja, dus ik wil opschalen. Bolsward, Berlijn, Beijing. Ka-ching! Nou, ik ga u helpen. Stel, je bent helemaal overtuigd van jouw weg naar succes. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen we jou als groeiende ondernemer verder. Grip houden op risico's als groeiende ondernemer? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. NPO Radio 1. Avro Tros. Er staat veel op het spel voor het CDA dit weekend. De partij staat er zeldzaam slecht voor en daarom zaterdag een extra partijcongres. Kan Wopke Hoekstra het tij nog keren? Straks praten we erover met Joost Vullings en de voorzitter van CDA Zeeland, Ad Koppejan. Nog één seizoen jagen op kroondomein Het Loo. Dat lijkt het plan te zijn van de Oranjes. Het zorgt voor veel onbegrip. Wat zegt dit over de politieke antenne van de Oranjes? En dan nog een antenne, jawel, die van het ministerie van Defensie voorgoed inkoopbeleid. De nieuwe vrachtwagens zijn te hoog en verbruiken volgens de Telegraaf 2 keer zoveel diesel als de oude. Nou, dat is er één voor feit of fictie, dachten wij. Eén vandaag. Roos Mogree. Eén vandaag op vrijdag 10 september. Lammert, wat speelt er vandaag? Er is verontwaardiging over wat sommige doorgeschoten woke-terreur noemen. Allereerst over de Britse Winston Churchill Foundation, die zich nu zo schaamt voor de opvattingen van de voormalige oorlogsheld, dat ze op hun website waarschuwen voor zijn racistische opvattingen en ook meteen al zijn foto's hebben verwijderd van de site. En in ons land is er verbazing over Amsterdam, die de stratennamencommissie na 90 jaar heeft opgedoekt en vervangen voor een adviescommissie. En die nieuwe commissie moet ervoor zorgen dat de Amsterdamse straatnamen inclusiever worden. Maar oud-straatnamencommissielid Herman Vuijsje voelt zich ondemocratisch aan de kant gezet. En dan, wat zou jij doen als je elke ochtend wakker wordt van dit geluid? Ja, dan word ik wel lekker buiten, zou je zeggen. Nou ja, dit is het geluid van de grijze kroonkraanvogel die Mario Kuipers uit het Brabantse Liesel al dagen uit haar slaap houdt. Om 5:30 begint hij al te roepen. En Mario is er helemaal klaar mee. Ze wil graag weten waar hij vandaan komt. Maar op internet kan ze niks vinden over een vermiste kraanvogel. Mocht u er één kwijt zijn, dan zit hij dus in Liesel op het dak van Mario. En u kunt maar beter snel zijn, want een buurman heeft inmiddels zijn luchtbux al aangeboden aan Mario. Hai, lossen we allemaal op hier bij Eén Vandaag. Dan, het was op zijn zachtst gezegd geen lekker jaar voor het CDA. Ze verloren de verkiezingen en politiek fenomeen Pieter Omtzigt vertrok. De partij lijkt op zoek naar nieuwe identiteit. Om daarover te praten wordt dit weekend een extra partijcongres gehouden. En met al die spanningen wordt al snel de vergelijking gemaakt met het roemruchte congres uit 2010. Nou, terecht of niet, het wordt in ieder geval hard werken voor partijleider Wopke Hoekstra. Dit is natuurlijk evident een lastige fase. En tegelijkertijd, ja, we gaan ook dit weer, ook dit weer weten op te lossen. Evident een lastige fase, zegt hij. Hoekstra zal alle neuzen weer dezelfde kant op moeten krijgen. Maar hoe doe je dat? We gaan erover praten met Ad Koppian, voormalig CDA-Kamerlid. En nu voorzitter van de afdeling Zeeland van de partij. Goedemiddag. Goedemiddag. En bij ons in de studio politiek commentator Joost Vullings. Ook jij bent erbij om hierover te gaan praten. Koppian, meneer Koppian, ik begin bij u. Hoe belangrijk is dit extra partijcongres? Ja, dit is natuurlijk heel erg belangrijk. Het moet echt wel een kantelmoment worden waarop we als CDA onszelf weer hervinden. Want dat was ook de belangrijkste boodschap van het evaluatierapport Spies. Dat we vooral van onszelf verloren hadden. Ja, een nieuwe identiteit, een nieuwe koers zou je kunnen zeggen. Die vergelijking met 2010 wordt gemaakt. Vindt u dat een terechte vergelijking? Nee, niet helemaal. Ik vind 2010 misschien nog wel een groter dieptepunt dan waar we nu in staan. Toen maakten we echt een verkeerde keuze. En dat heeft jaren doorgewerkt. Ik denk dat we toen vooral als CDA onszelf verloren zijn. We hebben ons toen veel meer gericht op de boze, bange burger. Op de boze boeren. We hebben er veel mensen naar de mond willen praten. Maar met populisme en met de mensen naar de mond praten los je geen maatschappelijke problemen op. Dus ik ben hoopvol voor morgen. Omdat ik denk dat het een moment kan zijn waarop we meer heel duidelijk kiezen voor een herkenbare christendemocratische koers. Als volkspartij, als partij van het midden. Ik denk dat we ook heel duidelijk afscheid moeten nemen van een partijcultuur die in de afgelopen jaren is ontstaan. Ja. En dat we ook met elkaar een handreiking moeten doen tot verzoening. Richting al die leden en kiezers die wij de afgelopen jaren zijn verloren. Ja, er zal een koerswijziging moeten komen. We hadden het net over 2010. Wil ik even naar terug voor de mensen die dat een beetje zijn vergeten. Toen werd tot de gedoogconstructie met de PVV besloten. En dat klonk ongeveer zo. Helaas collaboreert ons CDA met Geert. Dit kabinet wordt een historische vergissing. Ik houd van onze partij. En ik geloof in onze partij. Ja, destijds een emotionele Maxime Verhagen. Meneer Koppian, voelt u hier nog iets bij als u dit hoort? Krijgt u nog het gevoel van toen terug? U was een van de hoofdrolspelers in dit enorme debat. Ja, nee, dat zijn momenten die ik nooit meer zal vergeten. En ik denk dat we ons moeten herpakken sindsdien. En daar hebben we, vind ik, best wel lang over gedaan. Nou. Als ik nu kijk waar het CDA nu staat, dan zien we ook waar het toe geleid heeft. Dus als morgen een dag kan zijn waarop we zeggen, ja, we gaan nu echt een nieuwe koers inslaan. Overigens waar ik de eerste tekenen de afgelopen weken al van heb gezien. Dan denk ik dat we weer de weg omhoog kunnen vinden. Joost Vullings, als jij zo luistert naar dit in 2010, denk je dan dat we morgen weer dit soort dingen gaan meemaken? Nou, dat was een congres waar echt één hele duidelijke beslissing voor lag. Gaan we mee in die gedoogconstructie? Het antwoord nee had voor het CDA een andere betekenis gehad. Maar had dan ook gelijk politieke consequenties gehad dat het kabinet dat voorlag niet door kon gaan. Dus dat raakte ons, om te zeggen, allemaal. Ook niet als je bij het CDA hoorde. Zo'n helder besluit ligt morgen niet voor. Maar het kan voor de toekomst van het CDA, ja, even cruciaal zijn. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de koers die toen in 2010 is ingeslagen, die weg die is ingeslagen en wat dat met de partij heeft gedaan, dat heeft ze op het punt gebracht waar ze nu staan. En dit moet het moment zijn om de weg omhoog te vinden. Want als die weg nu niet gevonden wordt, ja, dan wordt het CDA wellicht gewoon een van de vele splinterpartijen. Ja. En is de centrale rol in de vaderlandse politiek die ze gespeeld hebben na de oorlog wellicht wel definitief voorbij. Is de grote vraag morgen, wie zijn we eigenlijk nog? Ja, bij het CDA hebben ze het al vaak over samen en over verbinden. Ik denk dat ze dus eerst inderdaad die vraag moeten stellen aan zichzelf. Wie zijn wij samen en kunnen we nog samen? En kunnen we ons als leden met elkaar verbinden? En van daaruit proberen een nieuwe koers te vinden en ook nieuwe omgangsvormen. Want daar is natuurlijk ook een hele hoop fout gegaan in de partij. En van daaruit gaan bouwen. En dan maar hopen dat je daarvoor de tijd krijgt. Maar dat is nogal wat om dat tijdens een congres te gaan bepalen. Nee, dat is het beginpunt. Dit is een beginpunt van een proces. Ja, en je hoopt dat het beginpunt, zal maar zeggen, zo dat morgen iedereen naar huis gaat bij het CDA. Dat is het hoopje voor het CDA. Er zijn ook vast mensen die denken, nou, kan me helemaal niks schelen als het CDA morgen ten onder gaat. Maar dat in ieder geval de CDA's in huis gaan morgen het gevoel hebben van, ja, we hebben een betekenisvolle stap gezet en dit voelt als het begin van een nieuwe periode. Maar meneer Koppian zegt, ja, ik heb de afgelopen tijd toch alweer nieuwe punten gezien waar ze op afkoersen. Heb jij dat ook gezien? Ja, Ja? Ja, moet vertel. Je, nou, ik schrok er ook een beetje van. Want van de week zat ik op de websites van het CDA. Er stond iets nieuws waarvan ik dacht van, nou, dat hadden ze ook wel wat beter kunnen verkopen. Je ziet dat je hebt wat nieuwe fractieleden waarin de partij ook wel enthousiasme over is. Dirk Boswijk, Henri Bontebal. Twee wat jongere politici. Hè, dus onder de 50, dan ben je jong in Den Haag. En die dus, hier ook hoor. Ja, en die zijn dus bezig met toch op een aantal thema's weer een christendemocratisch geluid. Dus ook een beetje de koers aan te pakken. Dat ook een beetje echt te zorgen dat dat bij het CDA past. Op het gebied van stikstof. Dirk Boswijk een stuk geschreven. Nou, op het gebied van klimaat heeft Henri Bontebal een stuk geschreven. Over zijn christendemocratische klimaatpolitiek. Om ook op dat gebied dat niet alleen maar aan linkse partijen te laten. Dat je ook als christendemocraat vol in dat debat kan meedoen. Maar, dus de, en daarbij ben je er niet gelijk. Maar dit zijn de eerste tekenen. Rentmeesterschap. Ja, precies. Meneer Koppenjan, mooi woord, hè? Nou, is een mooi woord, maar jij zegt ja, het is nieuw, maar het is ook weer niet zo nieuw voor die partij dan natuurlijk. Nee, rentmeesterschap, maar wel hoe je het invult. Kijk, de kernwaarden van een partij zullen nooit veranderen. Maar wil tijden veranderen. En als je als partij te lang vasthoudt aan standpunten, ideeën uit die eigenlijk bij de vorige tien jaar ervoor pasten. Ja, dan kom je niet meer mee. Nee. En als je dan ook nog een oude partij bent waar heel lullig gezegd, dat zeggen ze ook zelf, gewoon de stemmers van uitsterven. Je moet mee met de maatschappelijke thema's. En daar moet je relevant in zijn. En dat is vaak gewoon niet het geval nu met het CDA. Is dat een juiste analyse, meneer Koppenjan? De stemmers sterven een beetje uit. Dus jullie moeten toch echt de andere kant op gaan rijden? Nou, nee, we moeten vooral ons eigen geluid laten horen. En zelf proactief met oplossingen komen voor de problemen van de toekomst. En ik denk dat Joost dat zojuist goed verwoordde. Dat wordt inderdaad op dit moment gedaan. Op het gebied van landbouw komen we met een nieuwe visie. Waarin we echt met oplossingen bezig zijn met betrekking tot de stikstofproblematiek. Waarbij we enerzijds kijken, ja, boeren, jullie zullen wel wat moeten doen. Maar wij gaan jullie daarbij helpen. Nou, ook op het klimaatbeleid heeft het CDA lange tijd weinig van zich laten horen. Maar nu zie je dat ze daar echt stappen in willen zetten. Ja. Dus nou, ja, ik zie wel tekenen van hoop. Dat is dan belangrijk om wel te doen. Wat volgens mij ook belangrijk is om niet te doen, is om te blijven navelstaren en elkaar zwart te maken. Ik noem hem Pieter Omtzigt. Ik bedoel, het zijn natuurlijk allemaal affaires geweest de afgelopen tijd, waarvan je zegt, dat moet dan het komende jaar niet meer. Nee, precies. Dat is natuurlijk heel naar zoals het gegaan is met Pieter Omtzigt. En dat doet iedereen binnen het CDA heel veel pijn. Ja? Maar we hebben ook naast Pieter Omtzigt ook nog heel veel leden verloren, heel veel kiezers. Leiders. Dus ja, het congres morgen is er ook echt op gericht om de handreiking te doen naar al die mensen die het CDA teleurgesteld verlaten hebben. Maar waar gaat u die leden dan mee trekken? Niet met een stikstofbeleid en een nieuw beleid voor boeren? Jawel, je gaat ze vooral weer trekken met een geloofwaardig christendemocratisch verhaal. Waarbij je laat zien dat je ook keuzes durft te maken. Dat je de mensen niet naar de mond wil praten, maar dat je oplossingen wil bieden. Dat je ook het debat aangaat. Eerst in je eigen partij en vervolgens met de samenleving. Ja. Dat je niet wegloopt. En Joost, is Wopke Hoekstra de man die dat kan en ook zal doen en die ook gedragen wordt in deze partij? Nou, hij heeft steun, merken we als we rondbellen. Maar het echte grote enthousiasme ontbreekt. Hij heeft ook gewoon geen goede campagne gedraaid, geen goede uitslag gedraaid. Is sindsdien ook toen het rapport Spies met de evaluatie uitkwam, was hij niet eens echt aanwezig. Dus ik denk dat het morgen ook in die zin een heel belangrijk moment voor de partij wordt. Want ze komen voor het eerst fysiek weer bij elkaar. Mensen gaan elkaar ontmoeten. En dat is wel een moment voor hem om met een verhaal te komen waarvan mensen zeggen, ja, dit bevalt me. En ik heb er vertrouwen in dat het bij hem past en dat hij dat gaat uitvoeren. Want hij zit, zullen we zeggen, niet op de schopstoel, maar hij moet wel laten zien dat hij de man van de toekomst is. En falen is toch ook geen optie eigenlijk, want Pieter Omtzigt is weg, Hugo de Jonge, ik bedoel, alle kroonprinsen zijn zo'n beetje verzwoenden, dus we hebben er nog maar één over. Ja, of nee, het CDA dat is, heeft er nog maar één over. Ja, nee, dus maar hij moet wel wat bewijzen zonder dat je de hele zwaring de duiding eraan moet geven van dit morgen, als hij deze wedstrijd niet wint, is hij weg. Maar het is een hele belangrijke wedstrijd voor hem. Meneer Koppenjan, gaat Wopke Hoekstra het redden? Ja, ik heb eigenlijk wel vertrouwen in. Want als we zien de nieuwe koers die nu is ingezet, dat is nadrukkelijk ook de koers die is ingezet door Wopke Hoekstra. Hij heeft Henri Bontebal de ruimte gegeven om met een nieuw klimaatbeleid te komen. Hij heeft Dirk Boswijk de ruimte gegeven om met een andere visie te komen op landbouw. Dus ja, ik heb er wel vertrouwen in. Oké, dank. Ad Koppenjan, voormalig Kamerlid en nu voorzitter van de Zeelse afdeling van het CDA. En Joost Vullings ook vanavond op tv. Praat je hierover bij 1 vandaag, 17:15. Toch? Zeker. Dankjewel. Ja. Landgoed Kroondomein het Loo gaat dit jaar toch weer 3 maanden dicht voor het gewone publiek, zodat de Oranjes er nog een laatste keer vrij uit kunnen jagen. Over de politieke antenne van de Oranjes en wie die eigenlijk afstelt, praten we straks met koningshuisdeskundige Philip Dreugen. Maar we gaan eerst naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Veel files, zei jij eerder. Zeker, het is een zeer drukke vrijdagmiddagspits met veel bekende knelpunten. Het regen maakt de knelpunten nog wat erger, zeker in het midden en oosten van het land. De meeste files staan rond Utrecht, Arnhem-Nijmegen en in Noord-Brabant. Alles bij elkaar zo'n 600 kilometer. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Voorthuizen. De rechterrijstrook is dicht, omrijden kan vanaf Apeldoorn via Arnhem. Op de A7, de afsluitdijk, is heel veel vertraging bij Kornwerderzand richting Friesland door brugopeningen. Staat file vanaf Den Oever met 2 uur vertraging. De A10 Oost is dicht bij de Zeeburger Tunnel, komend vanuit Zaanstad door een ongeluk. Omrijden kan via de Koentunnel. En op de A27, Breda richting Gorkum, worden een paar auto's geborgen na een ongeluk bij Nieuwendijk. Daar staat file vanaf Oosterhout met 1 uur oponthoud. Dankjewel, Wijnand Zwaan. En dan voor 2 mensen in de studio hier die een beetje fan zijn van Whitney Houston. Is er goed nieuws, Lambert? Heel goed nieuws, want vandaag maakte Sony bekend dat de speelfilm over het leven van Whitney Houston volgend jaar kerst uitkomt. Kijk, en daarom vonden wij het hoog tijd voor deze. If tomorrow is judgment day. And I'm standing on the front line. And the Lord asked me what I did with my life. I will say, I spent it with you. God cares all is alright. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty. And I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. It's alright. If I lose my fame and fortune, really don't matter. And I'm homeless on the street, Lord, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station. Okay. It's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, we stay young through each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby. Yes, oh. My Love Is Your Love van Whitney Houston. Kroondomein Het Loo moet vanaf volgend jaar open blijven voor het publiek in plaats van maandenlang dicht op last van de koning. Je zou zeggen, nou, laat de boel dan lekker meteen open blijven. Maar nee, het kroondomein gaat dit najaar nog één keer dicht. Waarschijnlijk zodat de Oranjes nog kunnen jagen. Dat, plus de ophef over Bernard Junior, die artiesten vroeg om gratis op te treden bij de Grand Prix. En de vakantie van de koning en zijn gezin naar Griekenland. Ja, opvallende, misschien ongelukkige keuzes van de Oranjes. Ik ga erover praten met Philip Dreugen, koningshuiskenner. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zit het volgens u met die politieke antenne van de Oranjes? Nou, ik zat terwijl dit Whitney Houston speelde, zat ik nog even te googlen op de combinatie Willem-Alexander en antenne. En ik kan je vertellen dat er wordt al jaren wordt erover geklaagd. Onder andere door jullie programma in 2014 zag ik ook al eens een keer. Dus we zijn bezig met, ja, klinkt heel flauw, maar met een herhaling van zetten. We hebben een dossier hier, zou je kunnen zeggen. Nou ja, het valt iedereen al jaren op dat hij inderdaad geen politieke antenne heeft. En afgelopen jaar, 2020, heeft hij het er natuurlijk wel redelijk bond gemaakt daarmee. Eerst door in coronatijd zonder mondkapje te poseren met een Griekse ober. En later door weer naar Griekenland te gaan, terwijl Rutte net tegen heel Nederland had gezegd, blijf alsjeblieft thuis. Dat zijn allemaal geen handige dingen. Nee, nee. Dat lijkt inderdaad te staven dat hij helemaal geen politieke antenne heeft. Best onhandig. En Lammert, we kwamen er ook een beetje op. Bert Wagendorp, Volkskrant-columnist, die ziet hier dat het Koningshuis eigenlijk een eigen graf graaft. Ja, hij schrijft, sinds de koning een speedboot van 2 miljoen aanschafte, sinds de herfstvakantie naar Griekenland inderdaad, is er iets veranderd in de houding van het volk jegens de koninklijke zwijnenkiller en zijn gemalin. Nog één zo'n PR-blunder en het gespeculeer over de republiek begint. Dat weet Rutte, dat weet Schouten en Willem-Alexander, die weet het ook, schrijft hij. Ja, Philip Dreugen, is dat goed gezien van Bert Wagendorp? Nou, ook die voorspelling heb ik al vaker gehoord. Dat mensen zeiden van, nou, hij kan zich nu niet meer veel permitteren. Dat werd onder andere ook gezegd toen hij dat huis in Mozambique eerst wel wilde kopen of wel had gekocht en later weer moest verkopen. Toen werd er ook gezegd, nog één zo'n blunder en het is afgelopen met hem. En hij zit er ondertussen nog. Dus dat zal wel meevallen. Maar nee, ik ben het wel met Wagendorp eens. Er moeten niet te veel dingen binnen korte tijd achter elkaar gebeuren. Omdat je dan op een gegeven moment, ja, dat gaat ook irriteren. He, Willem-Alexander heeft te maken met dat zeg maar de diehard fans van het Oranjehuis. Die groep wordt al jaren kleiner. De grootste groep Nederlanders tegenwoordig haalt de schouders een beetje op over het Koningshuis. Ze vinden het wel grappig. Ze hoeven niet gelijk een republiek. Maar echt heel erg grote liefhebbers zijn ze ook weer niet. En juist binnen die groep kan het op een gegeven moment ook wel gaan irriteren. En kun je zeggen dat die politieke antenne minder geworden is in de loop der jaren? Nou ja, zijn moeder die had een geweldige politieke antenne. En dat contrast is zo groot en daarom valt het zo ontzettend op. Zijn moeder had een aantal dingen die hij nu heeft gedaan, waar haar nooit overkomen, omdat zij, nou ja, ze is ook een stuk slimmer dan haar zoon. En hij ziet dingen gewoon niet. Hij heeft het niet door. Hij ziet het wel en het interesseert hem niet. Maar ik denk dat hij het daadwerkelijk niet ziet. Omdat hij, ja, maar hij heeft toch wel adviseurs die hem adviseren hierover, over dit soort dingen? Oh ja, rijen dik. Echte adviseurs. Maar ja, luistert hij ernaar? En het lijkt van niet. Kijk, op een gegeven moment had het er alle schijn van dat Maxima hem voor een aantal grote uitglijers behoedde. Maar dat lijkt ook een beetje uitgewerkt. Misschien doet Maxima er tegenwoordig ook aan mee, want die ging ook vrolijk mee op vakantie naar Griekenland. Ja. Zit ze ondertussen ook zo lang in dat malle ding dat wij Koningshuis noemen, dat zij ook niet meer ziet dat bij de rest van het volk heel erg slecht valt. Dat heb je met heel veel van die partners van de Oranjes. In het begin zijn ze even een frisse wind. Maar dan worden ze zo in het systeem gezogen dat ze gewoon mee gaan doen. Die corrigerende werking, dat een beetje minder wordt. Vluchten kan niet meer dan. Als we het over kroonprinses Amalia hebben. Ja, die ziet af van haar jaarlijkse toelage van 1,6 miljoen euro vanaf haar 18e, ja, totdat ze klaar is met studeren. Is dat dan een ander geluid? Zou je zeggen, nou, Amalia is misschien nog wat frisser? Of is dat advies ingegeven door haar vader waarschijnlijk? Ja, ik heb sterk het vermoeden dat dat is ingegeven door Maxima. Maar dat weten we natuurlijk niet, want we zijn er allemaal niet bij geweest. Maar dat is slim natuurlijk. Overigens is het niet iets dat de Oranjes hebben verzonnen. In België was dezelfde situatie. En daar heeft de prinses al het goede voorbeeld gegeven door te zeggen, ik hoef die centen ook niet. Nee, kijk, wettelijk heeft ze overal recht op natuurlijk. Alleen het levert een rare situatie op dat we een enorme zak geld geven aan een meisje of straks een jonge vrouw die nog thuis woont bij haar ouders en die misschien dan wel gaat studeren op kamers. Terwijl haar ouders behoren tot een van de meest gefortuneerde families van Nederland. Dus ik denk dat ze daar goed over hebben nagedacht, ja, en een hele verstandige beslissing hebben gemaakt. En dus helpt dit dan in de beeldvorming? Ja, zeker. Alleen als je dan vervolgens weer stommiteiten begaat, dan doe je het allemaal weer teniet. Ja, dus dan kijk, de publieke opinie is natuurlijk altijd, het is altijd waan van de dag. En ik denk dat de Oranjes ook bij een heleboel van deze dingen denken van, nou ja, het zal onze tijd wel duren. Zij denken in veel meer in dynastieke termen, hè, in generaties, in decennia en niet in wat vandaag even heel grote chocoladeletters op de voorkant van de krant staat. Nee. Dat die dagkoersen is meer iets voor politiek Den Haag, vinden ze. En Lammert, we zien ook dalend vertrouwen in onze jaarlijkse peilingen. Ja, ieder jaar voert Even Vandaag een Koningsdagonderzoek uit. En het opiniepanel peilde afgelopen april dat 63% van de 28.000 deelnemers invulde vertrouwen te hebben in de koning. En dat is toch het laagste cijfer sinds Willem-Alexander koning is. Het contrast met 2018 is bijvoorbeeld groot, toen 85% nog achter zijn prestaties als koning stond. Ja, vooralsnog gaan ze wel gewoon jagen. We houden het in de gaten. Dat is de laatste keer dat het kan, ja. Dank, Philip Dreugen, journalist en koninklijke huiskenner. Op de antenne van de Oranje. Straks heeft het zin om mensen te belonen voor een vaccinatie met bijvoorbeeld geld of een tegoedbon. Volgens een huisarts in Rotterdam wel. Straks praten we erover. Ontdek zaterdag waar jij energie van krijgt tijdens de Open Energiedag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Maak kennis met de wereld achter het stopcontact, de thermostaat, en zie hoe zon, wind en warmte jouw energie geven. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Tot zaterdag. Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Zaterdag 11 september, de Open Energiedag. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. NPO Radio 1. Een paar minuten over 4:30 gaan we naar nieuws via de NOS. Hier is Levi van Eck. Ook in het najaar zullen er nog coronamaatregelen zijn, dat zegt demissionair minister De Jonge na de ministerraad. Ondanks de hoge vaccinatiegraad is er volgens de minister een grote groep mensen die niet goed beschermd is. Daardoor kan de druk op de zorg weer snel toenemen, zegt De Jonge. Dinsdag is er weer een persconferentie. Na ruim een jaar heeft Libanon weer een regering. Daarmee lijkt er een einde gekomen aan de politieke impasse in het land. Die ontstond nadat de vorige regering was gevallen na de verwoestende explosie vorig jaar in de haven van Beirut. Ruim 200 mensen kwamen toen om het leven. Kamerleden en staatsrechtexperts vragen zich af waarom demissionair premier Rutte minister Van Nieuwenhuizen niet meteen liet aftreden toen hij wist dat ze een baan als lobbyist had aangenomen. Dat meldt Nieuwsuur. Rutte wist dat op 23 juli. Van Nieuwenhuizen vertrok pas op 31 augustus. En de afgelopen dag zijn bij het RIVM ruim 2700 nieuwe positieve tests gemeld. Het zijn er 351 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting licht toe. Er liggen nu 673 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 211 op de IC. En ook in de studio is Peter Kuipers-Munneke voor het weer. We zien een afwisselend beeld volgens mij. Ja, ook in het land, want in het zuidwesten en westen van het land is het zo goed als droog. Het heeft wel hier en daar even wat geregend. Maar er zitten vooral hele zware buien op dit moment in Gelderland, Flevoland, Overijssel, Drenthe en ook in Friesland. En later vanmiddag is ook de provincie Groningen nog aan de beurt voor een paar stevige buien met veel regen in korte tijd. En ook kans op onweer daarbij. Er wordt op veel plaatsen ook nu onweer gemeld. En dat zal dan vooral het oosten en het noordoosten en het noorden van het land zijn die daar vanavond nog mee te maken hebben. Nou, vannacht dan wordt het op de meeste plaatsen droog, hoewel een enkele bui vannacht niet is uitgesloten. Het wordt zo'n 15 of 16 graden vannacht. Dat is niet zo koud. En morgen dan wordt het 20 of 21 graden. Dat is wat minder warm. Dat was wat de afgelopen dagen gewend waren. Het is ook overwegend bewolkt. Slechts heel af en toe piept de zon er heel eventjes tussendoor. En er is kans op af en toe wat lichte regen of een enkele bui. Maar tot onweer zal het morgen zeker niet meer komen. Zondag is een overwegend droge dag. Ja, overwegend droog is eigenlijk een beetje zo'n weermannen-lingo. Hè? Wat ik daarmee bedoel is dat het een heel groot deel van de dag droog is. Maar er is kans op een enkel spatje regen hier en daar. Maar dat zal niet veel voorstellen. En het grootste deel van de dag is het droog, maar wel bewolkt. Dat is ook wel wat ik denk bij overwegend droog. Nou, gelukkig maar, gelukkig maar. Maar ik dacht, ik leg het toch even uit. Ja, nee, heel goed. Maandag is het droog en dan schijnt de zon regelmatig. Wordt het zo'n 20 of 21 graden. Dinsdag en woensdag is er een wat grotere kans op wat regen. Maar dan zijn de temperaturen ook wat hoger. Op zo'n 22 tot 24 graden. Dank, Peter Kuipers-Munneke. En dan gaan we naar Wijnand Zwaan. Het is druk op de weg. Ja, het is zeer druk op de weg. Er staat een kleine 600 kilometer file. De meeste file staan in het midden en oosten en zuiden van het land. Vooral rond Utrecht, Nijmegen, Arnhem en in Noord-Brabant rijgen de files zich aaneen. Vaak ook zonder bijzondere oorzaak. Soms ook door het slechte weer, wat we zojuist duidelijk hoorden. Op de A1 is een ongeluk gebeurd. Apeldoorn richting Amersfoort. Daar staat tussen Kootwijk en Voorthuizen 7 kilometer stil met een half uur oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op loopt het verkeer vast richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. 15 kilometer met een uur oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. 30 kilometer langzaam rijden tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Met zo'n drie kwartier vertraging. Op de A27 is het niet veel beter voor de brug bij Gorkum. Daar is het oponthoud ongeveer een half uur. Op diezelfde A27, maar dan vanuit Breda, is een ongeluk gebeurd bij Nieuwendijk. Daar staat file vanaf Oosterhout. 14 kilometer met een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Ja, dan de afsluitdijk. Dat blijft een probleem vandaag richting Friesland. Bij Kornwerderzand gaat de brug steeds weer open. En dat leidt tot file vanaf Den Oever met een uur oponthoud. De A10, de ring van Amsterdam richting Zaanstad is dicht bij de Zeeburgertunnel. Daar gebeurde een ongeluk en daar staat file vanaf Amsterdam over Amstel. Het verkeer kan het beste omrijden via de A10 West. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan, verander mee en blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Ook als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Jan, ik keek uit naar een bedrijfsuitje. Vooral de genderopfriscursus. Leuk man. Maar ik kan er niet bij zijn. De PCR-test is nog steeds niet door. Ik kom het vliegtuig niet in. Veel plezier daar, in Düsseldorf. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen anderhalf uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. We waren bereid om tot onze nek in de strand te staan. Het Zuidelijk Toneel, Pax en Boy Jonkergauw presenteren. Gevaarlijke namen. Srebrenica door de ogen van getuigen. Vanaf 11 september in de theaters. Kijk snel op 25jaarsrebrenica.nl. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen anderhalf uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen anderhalf uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Roos Mogré. Eén vandaag. In hoeverre hielp Saoedi-Arabië de aanslagplegers van 9-11? President Biden geeft eindelijk documenten vrij die misschien het begin van een antwoord bevatten. Too little, too late. Onderzoekers van verschillende ziekenhuizen laten vandaag weten dat de Nederlandse vaccinatiecampagne te laat was met aandacht voor moeilijk bereikbare groepen. En daarom is de vaccinatiegraad in achterstandswijken nog altijd laag. De vraag is, wat kun je nu nog doen om te zorgen dat er meer mensen gevaccineerd worden? Ik ga erover praten met ethicus Marcel Verwij van de Universiteit Wageningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Als ik zeg too little, too late, bent u het dan met me eens? Ik denk dat er heel erg veel gedaan is. Maar het is duidelijk dat er nog allerlei stappen geslagen moeten worden. Ja, de ziekenhuizen slaan alarm. Lammert, wij spraken vorige week met een huisarts die een onconventionele oplossing voorstelde. Ja, want er gaan natuurlijk prikbussen naar de wijken en voorlichtingsteams. Maar onze verslaggever sprak met een huisarts in Rotterdam die pleit voor nog creatievere ideeën. Ik denk dat we gewoon lokaal verschillen moeten maken. Ik ben ook een groot voorstander van belonen. Beloon nou eens de mensen die gevaccineerd gaan worden. Of een financiële vergoeding, of beltijd geeft, of een loterij uitreikt. Je moet ze belonen zoals andere landen in de wereld echt wel al doen. En wat denkt u dan aan, concreet? Nou ja, als ik lees dat de gouverneur van New York $100 biedt en dat Biden als president er ook nog eens $100 overheen gooit. Dus die betalen al $200 aan Amerikaanse jongeren die zich laten vaccineren. Dus zoiets. Denkt u dat het hier zal werken? Daar gaan ze, echt. Ja, we hoorden huisarts Matthijs van der Poel uit Rotterdam in gesprek met verslaggever Laura Koors. Meneer Verwij, hoe staat u daar tegenover? Geld betalen voor een prik? Hij zegt, dan gaan ze. Ja, ik denk dat het voor sommige groepen echt wel een hele goede zet zou kunnen zijn. Met name dus de groepen die je anders niet makkelijk bereikt. Dat zijn zeker niet de mensen die al overtuigd zijn dat ze niet willen laten vaccineren. Maar met name ook in armere wijken, denk ik, waar... waar een financieel steuntje echt mensen over de streep kan helpen. Ja. Maar ik denk wel dat je dat op een hele zorgvuldige manier moet aanpakken. En wat bedoelt u daarmee? Een manier. Nou, in de eerste plaats zou ik het zeker niet als een soort van algemeen maatregel doen. Van de anonieme overheid geeft een beloning van €100 of wat dan ook. Maar als je het nou eens heel lokaal zou aanpakken. Bijvoorbeeld de stad Utrecht realiseert zich dat de vaccinatiegraad in bepaalde wijken toch echt beneden gewoon veel, veel beter nog zou kunnen worden. Richt je dan op die specifieke wijken. En mijn voorstel zou zijn om dan inderdaad iets met een waardebon of zo te doen. Zodat je ook in die wijk bij middenstanders meer boodschappen doen, kan doen. Dus als het dan toch €50 of €100 of wat dan ook is. Dat je wat extra te besteden hebt. Gewoon bij de... gratis rondje supermarkt voor een prik. Want, ja, maar het is vooral ook bedoeld om duidelijk te maken van door te vaccineren help je vooral jezelf, maar vooral ook gewoon je omgeving. En als je die incentive daarop echt op laat aansluiten en als je die ook vooral laat organiseren in samenwerking met huisartsen, met religieuze leiders, met gewoon mensen in de buurt die de mensen ook vertrouwen. Dan denk ik dat het echt een hele een mooie aanvulling zou kunnen zijn. Dan vindt u het een goed idee. Dat vertrouwen is ook belangrijk. Ja, maar u zegt niet, nou Hugo de Jonge die moet gewoon tegen iedereen zeggen, jij krijgt €100, jij krijgt €100, wat zei. Nee, ik denk dat dat... als je dat ook landelijk zou aanpakken, dan kan ik me ook voorstellen dat een heleboel mensen die heel braaf zich meteen hebben laten vaccineren ook een beetje zitten mopperen van de mensen die zitten te dralen, die worden daarvoor beloond. Ja, en als ik dan straks een derde prik wil, dat je dan zegt, nou, ik wacht wel even tot dat geld binnen is. Precies, en als je heel specifiek richt op echt gewoon die wijken die gewoon zo moeilijk bereikt worden. Dan is het toch een ander verhaal. En dan is het inderdaad de gemeente die het organiseert. En dan als het in Utrecht gebeurt, dan kan iemand die in Leeuwarden zit, kan daar moeilijk over gaan zitten mopperen natuurlijk. En Lammert, in andere landen wordt hier al veel mee gewerkt, hè? Ja, in de Amerikaanse staat Ohio houden ze bijvoorbeeld een loterij. 5 gevaccineerden maken kans op een geldprijs van maar liefst $1 miljoen. En in New York krijgen ze gratis bier en sportevenementen, maar ook worden er gratis studieplaatsen weggegeven per loting. 50 studenten kunnen de gelukkige zijn voor een compleet betaald studiejaar. En in Las Vegas kon je in een stripclub een gratis lapdance krijgen. In Rusland gaat het weer anders. Daar krijgen mensen op sommige plekken een ijsje, maar soms ook geld. In Japan gratis badzout of energiedrankjes. Ja, heel veel voorbeelden dus. Ik ben even hangen bij die gratis lapdance. Even schakelen in mijn hoofd, meneer Verwij. Ik weet niet of het die kant op moet gaan, maar je zou wel kunnen zeggen dat initiatief wat u noemt bij je plaatselijke groenteboer. Ik weet nou niet per se of dat jongeren over de streep trekt, terwijl gratis bier het betalen van je studiejaar lijkt me dan aantrekkelijker. Ja, nee, dat zal zeker zo zijn. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over jongeren. Het gaat ook om mensen die een migratieachtergrond hebben, die gewoon vaak sociaal-economisch kwetsbare groepen. En dat zijn denk ik de groepen waarvan het zinvol is om juist ook met die financiële incentive te komen. Ja. Maar wat ik al zei, je moet het niet als een losse maatregel presenteren. Je moet het echt koppelen aan een gewoon persoonsgerichte benadering met mensen uit de buurt die vertrouwd worden, die bekend gezicht zijn. Duidelijk. Want anders lijkt me toch veel minder gepast. Ja, even kort nog, Lammert. We hebben ook een reactie gevraagd bij het ministerie van Volksgezondheid hierover. Hè? Ja, en dat zegt daar vandaag over dat ze op allerlei manieren kijken wat nou zou helpen om mensen te laten vaccineren. Tot nu toe hoort daar nog geen financiële prikkel bij. En daar zijn ze ook nog niet mee bezig, zeggen ze. Oké, bedankt. Marcel Verwij, hoogleraar filosofie van de Wageningen Universiteit, over dat belonen voor een vaccinatie. En dan gaan we naar Wijnand Zwaan van de ANWB voor de situatie op de weg. Ja, het is een zeer drukke vrijdagmiddagspits, vooral rond Utrecht, Arnhem, Nijmegen en in Noord-Brabant. Bovendien vallen er veel buien in het oosten van het land vooral. De files met het grootste oponthoud, die staan op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort, na een ongeluk bij Voorthuizen. Daar een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op, vanuit Amsterdam, tussen Amersfoort en Stroe, naar 20 kilometer met een uur oponthoud. De afsluitdijk, de A7 richting Friesland. Ja, de brug gaat steeds open bij Kornwerderzand. En met al het verkeersaanbod, staat het stil vanaf Den Oever met anderhalf uur vertraging. De A10, de ring van Amsterdam, was een tijdje dicht bij de Zeeburgertunnel richting Zaanstad na een ongeluk. De weg is deels vrij, één rijstrook. Veroorzaakt file vanaf Amsterdam buiten Veldert met een uur vertraging. En de A27 valt op van Breda naar Gorkum. Daar gebeurde een ongeluk bij Hank. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel file vanaf Oosterhout. Feit of fictie? Het is weer zover vandaag over de nieuwe trucks die het ministerie van Defensie heeft aangeschaft. Ja, ongelooflijk, hè? 2800 trucks hebben ze besteld die niet de weg op mogen omdat ze met de container erop te hoog zijn. Pijnlijk foutje, maar er is meer. De Telegraaf schrijft vandaag dat die nieuwe Scania-truck bijna twee keer zoveel diesel verbruikt als de oude DAF die ze nu hebben. Oké, dus een truck uit de jaren 90 verbruikt de helft van een spliksplinter nieuwe uit 2021, kan niet waar zijn. Exact. Nou ja, dat zegt de Telegraaf, maar dat is misschien dus goed om te checken. Daarom belden we eerst met Tim de Jong van Big Truck Online Magazine. Dat kan niet waar zijn. De DAF is een ontwerp uit de tweede helft van de 20e eeuw, die aan het eind van de jaren 80 een upgrade heeft gekregen, zeg maar een modernisering. Maar daarmee staat hij nog mijlenver af van de techniek die nu verplicht is door regeringen. Dat is in 2012 begonnen met Euro 6. En daar zijn nog 5 stappen in geweest tussen 2012 en nu. En in die 5 stappen zit alleen al een verbruiksverbetering van tussen de 10% en 15% afhankelijk van de inzet van vrachtwagen. Nou, Tim de Jong en ik zitten op één lijn. Ik vind het ook lastig te geloven, maar goed, jij hebt de feiten. Ja, we moeten inderdaad naar de feiten kijken. Dus moeten we eerst kijken wat nou het verbruik is van die oude DAF YA4442, wat zo heet hij. Uiteraard belden we DAF zelf, maar de woordvoerder wil niet op de radio, want hij vindt het niet kiezen zich te profileren ten koste van de concurrent. Nou, ik had gezegd, grijp je kans, maar goed. Ja. Wel zegt hij dat DAF tussen 1976 en de halverwege jaren 90 meer dan 12.000 van die trucks leverde aan Defensie. Maar dat brandstofverbruik geen onderwerp van discussie was destijds. Dus die cijfers heeft hij ook niet. Dus? Naar de praktijk. Raymond van der Wee is Joegoslavië-veteraan en hij vond dat zo'n mooi ding, die DAF-truck, dat hij er zelf een aanschafte. Hij rijdt er nog steeds in, dus hij weet precies wat het verbruik is. Een beetje hoe enthousiast dat je bent. Als je een klein beetje voorzichtig doet, dan kom je op de 1 op 3,5 tot 1 op 4 kom je wel uit. En in het terrein is natuurlijk een ander verhaal. Dan is het moeilijk te zeggen hoeveel, maar dan komt het verbruik denk ik op de helft uit. 1 op 2, 1 op 2,5. Oké, dus als ik het goed heb, 3 à 4 kilometer op een liter diesel als ze op de weg rijden? Ja, het is meer dan mijn auto, maar inderdaad. En dat is dan de DAF en dan de Scania 50KN. Hoe doet die het? Dat zijn die nieuwe? Ja, daarvoor belden we met Defensie, want die kopen uiteindelijk dat ding. En dan hen natuurlijk ook de vraag wat het verbruik van die nieuwe Scania is. Woordvoerder Paul Middelburg. Ja, daar kunnen we op dit moment nog niks over zeggen. De 50KN Scania vrachtauto's waarnaar wordt gerefereerd, die worden pas eind dit jaar aan ons uitgeleverd. Dus over verbruikscijfers kunnen we op dit moment nog niks zeggen. Pas als die eind dit jaar bij ons worden uitgerold en we hebben er een tijdje mee gereden, dan kunnen we wat zeggen over hoeveel verbruik ze hebben. Dus je koopt een auto, een truck, ja. En je hebt geen idee wat het verbruik is. Blijkbaar niet. Kan dit nou toch? Ja, ik vind het zelf ook een beetje gek. Maar goed, we geven de moed niet zomaar op. Dan maar naar de fabrikant zelf. Die balen natuurlijk als een stekker van dat hele Telegraafverhaal. Scania-woordvoerder Nico van der Klucht. De motor die daarin ligt is gewoon een supermoderne Euro 6 motor, 450 pk. Die we ook heel veel in de civiele sector gebruiken. En daar haalt die brandstofverbruik ergens tussen zeg maar de 1 op 3, 1 op 4... wat voor een truckmotor gewoon buitengewoon goed is. Ja, dat is dus het verbruik van de Scania. Maar daar moet je wel bij aantekenen dat het een beetje appels met peren vergelijken is. Want die DAF JA4442 weegt bijna 8000 kilo. En de Scania 50KN weegt bijna 13.000 kilo. Oké, ik ben in de war. Even terug. De nieuwe Scania-truck verbruikt bijna 2 keer zoveel diesel als die oude DAF. Dat is de stelling. Is dat feit of fictie? Nee, dat is echt fictie. Het verbruik ligt ongeveer gelijk. Terwijl die nieuwe truck dus veel zwaarder is en veel meer kan dragen. Maar je mag alleen de weg niet op. Ja, en dan moeten ze bij de afdeling voorlichting van Defensie dan misschien toch even... Of bij de afdeling inkoop vooral misschien even toch even geluisterd hebben, zodat ze nu zelf weten wat we voor soort trucks in huis hebben. Dan, morgen is het 20 jaar geleden dat 2 vliegtuigen zich in het World Trade Center boorden. Een groep nabestaanden wil voor eens en voor altijd duidelijk hebben wat de rol van Saoedi-Arabië is. Hebben zij de aanslagplegers geholpen, ja of nee? De rechtszaak hierover loopt al 20 jaar en komt nu mogelijk in een beslissende fase. Ik ga erover praten met Saoedi-Arabië-kenner Leo Kwarten. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Laten we even bij het begin beginnen. Waarom denken de nabestaanden dat die Saoedische overheid een rol heeft gespeeld bij het faciliteren van de aanslagen? Hoe zit dat precies? Ja, goed, er zijn aanslagen gepleegd op de Twin Towers in New York en ook op het Pentagon. En 15 van de 19 kapers kwamen uit Saoedi-Arabië. Dus dat is heel belangrijk. Ten tweede was het ook zo dat de aanslag werd gepleegd en opgeëist door Al-Qaeda. En die werd geleid door Osama bin Laden. Die kwam ook uit Saoedi-Arabië. En er waren aanwijzingen dat Al-Qaeda financiering ontving van liefdadigheidsinstellingen in Saoedi-Arabië. Dus er waren allerlei aanwijzingen waardoor ze dat nu denken. President Biden heeft deze week bekendgemaakt dat documenten met mogelijk belastend materiaal tegen de Saoedi's worden vrijgegeven. Wat staat er in die documenten volgens u? Ja, dat weten we nog niet. Het gaat om zogenaamde 28 pages. Dus er zijn verschillende onderzoeken geweest in de Verenigde Staten. Die onderzoeken, de resultaten daarvan zijn wel prijsgegeven. Maar zijn 28 bladzijden zijn achtergehouden met geclassificeerde informatie. Die dus niet openbaar wordt gemaakt voorwege nationale veiligheid. Er is wel een en ander uitgelekt in de afgelopen jaren. Althans, die enigszins een hint geven. Wat er mogelijk in staat is dat in ieder geval 2 leden van het Saoedische diplomatieke korps in de Verenigde Staten contacten hadden, indirect of direct, met de 2 kapers die hun vliegtuig hebben geboord in het Pentagon. En daarbij zou het dus gaan dat ze die ook zouden hebben geholpen met het verkrijgen van een bankrekening in de Verenigde Staten, met het verkrijgen van een appartement daar, en dat ze ook geld zouden hebben gegeven. En ik geloof dat het nu onder druk van nabestaanden is dat deze documenten vrij worden gegeven. Ja, klopt. Die willen dat dat helemaal boven water komt. Heel lange tijd is het gewoon, zoals je het zegt, onder de pet gehouden. En Amerika zei van, dus nationaal belang, hè, we kunnen dat niet vrijgeven. Maar die nabestaanden dachten van, de Amerikaanse regering die wil helemaal niet dat de relatie met Saoedi-Arabië slecht wordt. In de tijd, het was 2001, had de regering Bush bijvoorbeeld, er zaten verschillende ministers in die uitstekende relaties hadden met Saoedi-Arabië. Met name ook economische en zakelijke relaties. En daarnaast hadden we ook Saoedi-Arabië nodig, althans de Verenigde Staten, voor hun positie in het Midden-Oosten. Er was natuurlijk, de olie was erg belangrijk. Er waren ook gigantisch veel Saoedische investeringen in Amerika. Iets van op dit moment iets van $750 miljard. Dat is heel veel. Dus je wilt geen crisis met een vriend. Nee, dus er waren allerlei redenen om het niet te doen. Lammert, die nabestaanden die laten het niet los, Saoedi-Arabië. Nee, we spraken erover met Terry Strada. Zij is een van de nabestaanden die de rechtszaak heeft aangespannen. Zij verloor haar man Tam bij de aanslagen 4 dagen nadat haar jongste kind was geboren. It is very important to me personally to hold the kingdom accountable for the role that they played in attacking us on 9/11 and murdering my husband, because on the most basic level, I don't believe anyone should ever get away with murder. Even terug naar Arabist Leo Kwarten. Stel, de Saoedische overheid heeft inderdaad mee te maken. Wat is dan hun incentive of wat is dan hun reden? Nou, kijk, de Saoedische overheid is een heel vaag begrip eigenlijk. Als je echt kijkt naar de leiders van Saoedi-Arabië, die hadden uiteraard helemaal geen belang bij een slechte relatie met Amerika. Immers, Saoedi-Arabië is in defensief opzicht helemaal niet zo'n sterk land. We vergeten misschien 1990, toen Saddam Hussein uit Irak Kuwait binnenviel en bijna ook Saoedi-Arabië onder de voet had gelopen. Toen werd Saoedi-Arabië gered door Amerika. Dus waarom zou je nou een vriend boos maken door zulke gigantische aanslagen te gaan plegen? Dat is helemaal niet logisch. Maar in Saoedi-Arabië heb je ook altijd liefdadigheidsinstellingen gehad. En zeker in 2001 gingen daar miljarden in om. En die liefdadigheidsinstellingen die dus islamitische projecten aanstuurde in het buitenland en financierde, daar was helemaal geen kijk op door de regering van Saoedi-Arabië. En dat is nu ook duidelijk geworden. Die uit die caritatieve instellingen zijn dus ook terroristen gesteund en ook Al-Qaeda gesteund. Ja, en 15 van die 19 aanslagplegers kwamen ook uit Saoedi-Arabië. En de Amerikanen begonnen daarna die war on terror. Als je nu kijkt naar de Saoedische ambassade in de Verenigde Staten, die hebben al een verklaring uitgedaan en die zeggen: alle beschuldigingen aan het adres van de Saoedi-Arabië is onjuist. Wat kan het gevolg zijn van die openbaarmaking van deze gevoelige documenten? Het is niet leuk. Niet leuk voor Saoedi-Arabië. Gezichtsverlies speelt een enorme rol in de Arabische wereld. En dat geldt ook voor Saoedi-Arabië. Het is een blamage natuurlijk als ze zeg maar in staat van beschuldiging worden gesteld. Dat ten eerste. Ten tweede denk ik toch niet dat het zo'n enorme vaart zal lopen. Ik verwacht helemaal niet dat er een enorme deuk komt in de relatie tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. De twee landen hebben elkaar veel te veel nodig. Waarschijnlijk zal het op neerkomen dat er een claim zal komen dat Saoedi-Arabië ten dele verantwoordelijk moet worden gesteld voor wat er is gebeurd in 2001. Dat ze wellicht ook schadevergoeding moeten betalen. Dat zal heel veel zijn. Ik bedoel, als je de Amerikaanse bedragen voor schadevergoeding in acht neemt. En dat moet vermenigvuldigen maal. Ja, er zijn meer dan 4000 slachtoffers bij gevallen. Dan kom je uit op het bedrag dat zelfs voor een heel rijk land zoals Saoedi-Arabië toch aanzienlijk is, waar ze echt even van moeten slikken. Dus dan zal het toch een beetje pijn doen in ieder geval? Absoluut zal het absoluut pijn doen, ja. Oké, 20 jaar al duurt deze rechtszaak. Wanneer denkt u dat die afgerond is? Dat duurt vreselijk lang, denk ik. De Saoedi's zullen alle mogelijke alles in staat stellen om zich te verdedigen. En nogmaals, het gaat niet eens om het geld, niet het belangrijkste. En de relatie met Amerika zal ook wel gered blijven, maar het gaat met name om het gezichtsverlies, de blamage. Juist, helder. Dank. Saoedi-Arabië-kenner Leo Kwarten. En dan zijn we bijna aan het einde van de uitzending. Lammert, wat heb je nog? Ja, ik heb het hier al vaker gezegd, maar als je je zolder opruimt, let dan goed op, gooi niet zomaar alles weg. Want gisteren heeft een oud stripboek een recordbedrag opgeleverd. Het gaat om Amazing Fantasy nummer 15 uit 1962. De eerste strip waarin Spider-Man stond. Heb je er nog één liggen en is in goede staat, dan kan het stripboekje, hou je vast, $3,6 miljoen waard zijn. Want daarvoor is hij gisteren geveild. Ik heb geen zolder, jij? Ik heb een enorme zolder. Dus ik ga meteen kijken vanavond. Opruimen die handel. Ja. Dit was het. Eén vandaag. Morgen zijn we er weer. Natuurlijk ook op tv vanavond, 17:15. Nu kunt u luisteren naar Niels & Co. Saïda Maghé. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Podcast. Vindt het leuk, Peter? Dat er een nieuw seizoen komt van onze podcast De Weerman. Ja, en we gaan er deze keer op uit. Ik neem je mee naar plekken in het land waar het bijvoorbeeld het hardste waait. Of de plaats waar het meeste regent. En jij, onze luisteraar, kan daarbij zijn. Wil jij bij opnames zijn van een van de afleveringen? En wil je Peter in levende lijve een vraag stellen? Ga dan naar nporadio1.nl/deweerman om je aan te melden. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau.